samboka o tiene mobali nanga oyo na bona likambo yanga na opanzi ne sango tala kapela vina yo likonga lizoka nyama e bato basepeli ye likonga lizoka moto bato babengani basali matanga yanga na pateli ye toyinga o Yeah.